Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. God dagen og velkommen til Grenseløst, her vi i dag skal snakke om teambuilding, eller som det heter på gammelnorsk, lagbygging. Først tar du en grønn, og så tar du en rød, deretter tar du en blå, en oransje, en lilla og alle andre farger du måtte foretrekke, og sett dem sammen i et mønster utifra hvordan du vil at de forskjellige skal fungere. Spørsmålet er om variasjon skaper den beste balansen. Noen team eller lag kan vel like gjerne ha nytte av bare rød eller blå, eller grønne for den saks skyld, uten at det skal forveksles med politisk tilhold. Nei, det handler om forskjellige kvaliteter, og hva som er nøkkelen bak et godt lag, og hva som trengs for å få resultater, skal vi få vite av ildsjel Ingebrigt Sten Jensen. Hyggelig at jeg kom ta turen ut hit ut til Telenor Arena og til å snakke med deg, Ingebrigt Sten Jensen. Hyggelig. Ja, veldig hyggelig at du er kommet. Hva må til for at det skal gå fra en gruppe mennesker med felles interesser til et team som arbeider sammen mot et mål om å oppnå noe utenom det vanlige, eller bare bli best? Ja, det er et stort og meget omfattende spørsmål. Det er mange ting som skal til. Hvis vi skal begynne i en ende, så er det jo bra at et team eller et lag da, og nå sitter vi jo på en fotballarena, så da kan man jo bruke det som et bilde, at et lag er enige om noen helt fundamentale ting før de begynner å spille. Det er for eksempel lurt å være enige om det er lov å ta ballen med hendene eller ikke. Og hvis man blir enige om at det ikke er lov å ta den med hendene, man skal sparke den med beina eller bruke hodet, så er det lurt å bli enig om man skal spille 4-3-3 eller 4-4-2. Det er rett og slett lurt og en forutsetning for å bygge bra lag, bra team, bra bedrifter, at man har felles svar på livets store spørsmål. Harvard Business School, som forsker mye på dette, har identifisert det som en av de tre kanskje mest sentrale fellestrekk ved verdens fremste virksomheter. Det at de er drevet av en veldig tydelig ideologi. Og med ideologi mener de akkurat det. Svar på livet, felles svar på livets store spørsmål. Men skaper ikke det bare begrensninger? Gjelder det ikke å bryte noen regler og finne opp noen nye løsninger? Og på en måte det kan utvikle et team? Det skaper ikke utvikling og resultater om halvparten av spilleren på et fotballag tror de kan ta med hendene. Da rykker hun ned. Da blir det ikke resultater. Det å sprenge grenser og tenke nytt og står overhovedet ikke i strid med, tvert imot, det å finne svar på livets store spørsmål skaper noen rammer som gjør at man har noen ting å bryte. Men hvis man ikke har svar på noen ting, bare setter i gang, så er det garantert kaos. Og de tre store spørsmålene som Harvard Business School mener at man må ha felles svar på, det er: hvorfor er vi her? Hva står vi for? Og hvor skal vi hen? Hvis folk er enige om det, og aller helst har vært med på å finne svarene selv, i fellesskap, så blir det veldig mye lettere å lykkes, og det blir også veldig mye lettere å få ideer, og lettere å sprenge grenser. Men kaos er ikke noe godt utgangspunkt for å få til noe som helst. Men det kan jo være ganske mange sånne satte regler og sånne strukturer som kan være begrensende på et team da. Hvis du bruker fotball som eksempel, så er det jo et regelverk utenfor det fotballaget som skal følges. Men sånn generelt i forhold til samfunnet, så er det jo liksom, man må jo kanskje tøye strikken litt for å få gode resultater som et lag. Jeg tror vi snakker om litt forskjellige ting her nå. når Disney sier på spørsmålet, hvorfor vi her? Svarer Disney, we are here to make people happy. Det grunnen til at Disney finnes. De skal gjøre folk glad. Det betyr at Disney lager ikke skrekkfilmer eller voldsfilmer, fordi det mener de ikke gjør folk glad. Det ingen begrensning som hemmer kreativitet i Disney, at ikke de kan lage alt mellom himmel og jord. Det å ha rammer rundt seg forutsetning for grensespringer og kreativitet, mener jeg. Store kunstnere, Ibsen og Shakespeare og Edvard Grieg, liksom, de kan finne på noe, skape noe ut av ingenting. Vi andre, vanlige normale folk, vi må ha noen rammer rundt oss for å bli kreative, for å stille spørsmålstegnene og for å bryte ut. Så akkurat dette tror jeg Harvard Business School har helt rett i. Noen felles svar må man ha hvis man skal spille på et lag. Og så kan man, når man får til det godt, spille godt innenfor de felles rammer man har lagd, så det sikkert mulig en dag å si at vi kan sprenge ut av det, eller vi kan gjøre ting annerledes, eller kanskje dette begrenser oss for mye. Men man må ikke begynne med den tomme luft og si, kom igjen gutter, la oss sprenge en grense. Ja, men det jo ingen grenser her. Åja, nei, det var det ikke så lett. Vi må sette noen rammer rundt det først. Og det altså det gode team og gode bedrifter og virksomheter og lag gjør. De lager seg noen felles svar på hvorfor vi her. Ofte uttrykt det som på fint etter en visjon, og det var Disneys visjon jeg nettopp nevnte. Hva står vi for? Ofte definert i noen kjerneverdier eller en personlighetsbeskrivelse som skal gjelde for denne virksomheten eller dette universitetet eller denne radiokanalen for den del. Og svare på hvor skal vi hen? Altså hva skal være våre store, ambisiøse, overgripende mål? Hvis man ikke har svaret på de tre tingene, da går det egentlig ikke an å gjøre noe som helst. Men må alle være enige? Alle må ikke være enige. Er det ikke viktig å ha noen som sier litt nei, og ikke bare er sånn ja, ja, ja, menneske? Absolutt, alle behøver nok ikke være enige. Men på et fotballag må alle være enige om at det ikke er lov å ta med hendene. Det tror jeg nok man må akseptere. Og jeg tror nok for å få lov å jobbe i Disney, må du være enig at det ikke for å lage skrekkfilm. Da må du si, hvis du vil lage skrekkfilm, det helt ordentlig det, men da må du gå til et annet sted, for det gjør ikke akkurat vi. Og hvis du har lyst til å ta med hendene, prøv by oss en håndball, men ikke akkurat Rosenborg Ballklubb. Og hvis du har lyst til å lage bedriten skvaldreradio med popmusikk, så gjør gjerne det, men kanskje ikke Radio Metro, for det ikke sånn vi er. Det et eller annet med det, ikke sant? For folk har ofte den samme impulsive reaksjon som deg, at dette veldig begrensende, og vi må være opprørt og tørre å stille spørsmål. Det må vi jo så absolutt gjøre. Men noen ting må stå fast. Og så gir det et grunnlag for å stille spørsmål her med veldig mye annet, men kanskje ikke selve eksistensberettigelsen til en virksomhet eller et lag eller en forening. Hva nøkkelen etter din mening når man skal sette sammen et godt team? Den ene nøkkelen har jeg jo nevnt, at man har fått være med på og i hvert fall kjøpt seg inn i den grunnleggende ideologien som skal prege virksomheten. Da unngår man meningsløse krangler, da unngår man omkamper om alt mellom himmel og jord. Da unngår man å ansette folk som har en helt annen ambisjon i livet sitt enn, og en helt andre ønsker i livet sitt enn det man skal realisere her. Så det det første. Og så blir jo laget veldig mye bedre hvis, som sagt, hvis deltakerne i det har fått være med på å skape dette, ikke bare fått tilsendt en brosjyre eller et regelverk, men fått være med på å definere det. Så skaper man jo gode lag gjennom å ha en holdning til det Nils Arne Eggen kalte samhandling, altså at vi skal hjelpe hverandre, gjøre hverandre gode, spille passninger som gjør det lett, at det til sidemann, sånn at det lett å lykkes. Det har vi hørt om i 20 år, så det kan jo hende noen av lytterne tenker at det der gjør vel alle. Men sannheten jo at det nesten ingen som gjør det. I de aller fleste virksomheter har folk som hobby å gjøre hverandre dårlig. Sender en dårlig passning til en kollega som i dårlig posisjon, og når han mister ballen, så ser han bort på sjefen og sier det var ikke jeg som mistet ballen, det var han der borte som mistet ballen. Det folks fremste hobby. Så nesten ingen lag, foreninger, bedrifter eller kommunale etater som virkelig, hvor folk virkelig går på jobben med en overgripende tanke, og det å gjøre kollegaen sin god. Så det det ene. Og det andre Nils Arne Eggen sier, at vi trenger å spille på hverandres godføtter. Og det handler altså om å identifisere hvor ulike mennesker har sine styrker, og gjøre dem bedre på det, mens det som er vanligst både i Norge og i verden, er å bruke energien på hva folk er dårlige på, og plage dem med det. Det er mye vanligere at hvis det er, at man sier at du er litt dårlig på det, så nå skal du bli bedre på det, i skoleverket og i fotballen og i næringslivet, enn å si til folk at du er utrolig flink til akkurat det du. Jeg synes du skal bli bedre på det, bruk energien på det. Det du er dårlig på, det er noen andre som ordner opp med, skjønner du. For det er noen andre som er flinke på det, men bli god på det du er god på du. Bli enda bedre på det. Samhandling og godfot er noen sånne prinsipper som gjør at i et lag hvor man er enig om hvilken idrett man bedriver, også gjør for maksimalt ut av hver enkelt og skaper velfungerende team. Du nevnte blant annet at mange går på jobb og gjør kollegaene sine dårligere med dårlige passninger. Hvordan kan man på en måte styrke et lag og på en måte sørge for at folk ikke blir redd for å gi gode passninger til hverandre? Ja, hvordan gjør man det? Det gjør man ved å utvise et godt lederskap gjennom å ha... For det er vel nøkkelen egentlig også at man har en god leder som på en måte ser individualistene og setter dem sammen til et godt lag. Ja, så det jeg snakket om nå handler i veldig stor grad om lederskap, om ledere som utmeisler og representerer tydelig ideologi, ledere som er opptatt av å skape en samhandlende organisasjon, ledere som ser enkeltindivider og gjør dem gode på det de har talent for, og lar dem slippe å bli plaget med ting de ikke får til. Det handler jo i veldig stor grad om lederskap, men det handler jo veldig mye om celleledelse og teamledelse, og det å jobbe sammen i hverdagen også. Altså man kan ikke lene seg tilbake og si at jeg spiller så dårlige passninger til sidemannen min, men det er sjefens ansvar. Altså man må jo ta et ansvar for sånne ting selv også. Ja, for jeg tenker også på, gå tilbake litt, for at det med, vi lever i et veldig individualistisk samfunn. Liksom vi er veldig opptatt av vår egen vinning, og liksom hvordan skal jeg på en måte klare å overleve på jobben uten å bli trua. Kan man ikke snu litt på det og tenke at hvis jeg gjør sidemannen min god, så blir det også bedre. Eller hvor er det stopper opp her? Jeg vet ikke hvor det stopper opp. Det stopper vel ikke opp alltid heller. Altså, jeg tror veldig mange norske organisasjoner og bedrifter jobber mye bedre med disse tingene enn de har gjort før. Jeg tror det er et mye større fokus på det de fleste steder. Og så er jeg egentlig litt uenig i ditt premiss, nemlig at vi er så veldig individualistiske. Vårt samfunn er ekstremt opptatt av fellesskap, faktisk. Folk søker seg, flokker seg om de sterke kulturene hvor fellesskap og felles tankegods står sterkt. Folk flokker seg til Frikirken og Frimurelosjen og fotballen og de bedriftene hvor fellesskapet er sterkt til stede. Sånn at det er ikke sånn at før i tiden så trengte vi å høre til i fellesskap, nå trenger vi ikke det lenger. Det er akkurat like viktig for folk å være del av noe som er større enn seg selv i dag, som det var for en og to og tre generasjoner siden, og akkurat like viktig som det kommer til å bli om en og to generasjoner fremover. Hvor viktig tror du det blir fremover å på en måte ha gode team for at en bedrift skal overleve? Det er jo utrolig mye som er teambasert i våre dager. Selv den gamle lærerrollen, selv om det ofte er én lærer i én klasse, så er det jo også den blitt mye mer teampreget. Det er teamlærere, og det er flere lærere om samme klasse, og det er, man jobber veldig på tvers innenfor ulike team, rent faglig og så videre. Sånn der det i gamle dager kanskje var hierarkisk, altså en på toppen, en under der, og så noen under der og noen nederst, så er det i dag mye mer sideordnet og fellesskapsordnet og teamordnet, altså at dette skal dette teamet klare sammen. Mye mer enn at du forteller meg hva jeg skal gjøre, skal jeg fortelle neste mann som skal gi beskjed til tredje mann, så skal han gjøre det, og så skal vi sende beskjed oppover at noe er gjort. Det har endret seg veldig, sånn at de fleste nordmenn tror jeg ville oppleve, hvis du spurte dem at jo visst, jeg jobber i et team sammen med andre, jeg sitter ikke helt alene for meg selv og roter, og jeg sitter heller ikke bortgjemt i et hjørne og får ikke beskjed om noe annet enn å gjøre jobben min. Det er nok noen som vil svare dessverre ja til det sistnevnte. Men tenkningen om at vi må komplementere hverandre, og at vi må drives av de samme verdiene og mot noenlunde samme mål og mening, den er bare blitt sterkere. Så jeg tror de fleste nordmenn har en annen opplevelse av dette I dag enn min far og min farfar hadde. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Det jo også en annen ting, det jo type personligheter. Det kan jo ofte bli en krasj, som man jeg nevnte innledningsvis, ulike farger som mennesker. Kan det berike en organisasjon, eller kan det skade? Det kanskje litt ledende spørsmål at det kan skade, men på hvilken måte kan veldig ulike personligheter berike et team? Nei, det å ha rammer, overgripende tanker, noen felles verdier og mål, hindrer overhodet ikke fargerikdom. Og det kan jo være og er I veldig mange bedrifters verdigrunnlag, så beskrivelse av egen ønsket personlighet, så står det jo mangfold. Det står fargerikdom, står toleranse, takhøyde, raushet og romslighet som, som en helt sentral verdi. Man altså identifiserer at en grå masse det siste vi vil ha. Vi vil ha rød og blå og gul og grønne, store og små, blåøyde og brunøyde og alt. Unge og gamle i vårt fellesskap fordi det gjensidig berikende og befruktende men selv om vi det så hjelper det veldig at vi enige om omtrent hva vi driver med her sånn at de to tingene overhovedet ikke I motsetning til hverandre man trenger konflikter man trenger uenighet man trenger kritiske spørsmål det jo å finne utfyllende roller akkurat det Hvis vi går helt ned på scratch, helt blanke ark, og du skal sette ned, og så skal du lage bygge opp et team. Ja, du kan velge selv hvordan virksomhet det skulle vært. Men hvordan ville du ha da begynt å tenke? Jeg ville jo begynt med å si at, altså, nå gjentar jeg meg selv litt, men... Altså, vi har den felles mål og ambisjon for virksomheten, og så skal du da begynne å rekruttere mennesker inn I det her. Ja. Da ville jeg begynt med å fortelle dem veldig tydelig hva slags firma de kom til eventuelt å begynne I. Men hvor ville du ha hentet de folkene? Altså, hvordan ville du tenkt? Det vet jeg ikke. Det aner jeg ikke. Han henter dem jo ved å sette en annons I avisa, eller skrive på internett at vi trenger mennesker, eller ringe folk du kjenner. Ja, hva du ser etter da når du får folk inn? Ja, det var et vanskelig spørsmål. Jeg har jo vært med på å bygge opp et stort firma som heter Dynamo, som begynte med null og sluttet med 170 mennesker på 4 år, hvor vi ansatte etter veldig merkelige kriterier, og egentlig på en måte som folk sa at det der livsfarlig, men det ble en braksuksess. Vi ansatte venner, ektefeller, unger, og gjorde alt man ikke skal og det gikk så det kvein det så lenge folk var drevet av den samme energien og måten, I den samme retningen altså man ser jo etter mennesker med kompetanse selvfølgelig altså det begynner jo der du må kunne noe du må kunne, skal du spille på Stabæk så må du kunne spille fotball, skal du jobbe I Dynamo må du kunne kommunikasjon skal du jobbe I Radio Nova men du kunne skru på en lydbåndopptaker og spille gode spørsmål du må kunne noe og så ser man jo etter personlige egenskaper etter energi etter tæl, etter viljestyrke etter brann I magen etter folk som fester blikket etter noen som har lyst til å få til noe Og så ser man jo etter hvert selvfølgelig, etter ulike karaktertrekk, kanskje I hvert fall da, noen skal stille alle de kritiske spørsmålene, noen skal heie, noen skal være grundig og nøye, noen skal mæle av gårde og tenke et stykke på vei og etterlate seg ideer som noen andre må plukke opp, noen må plukke dem opp. Altså, der vi jo forskjellige, men jeg har I hvert fall aldri opplevd at jeg har sittet og pirket veldig nøye på nå skal jeg ha en kverulant, nei, nå skal jeg ha en jubeldame, nå skal jeg ha en emissær, nå skal jeg ha en tungetaler, nå skal jeg ha en talker. Altså, jeg har ikke pirket så mye I det. Bra folk som vil det samme og som... har lyst til å hjelpe hverandre og som har kompetanse tror jeg nøkkelen den der minutiøse håndplukking av personlige egenskaper ute I grenseland har I hvert fall aldri jeg drevet veldig mye med Men det, du nevnte at dere ansatte I starten av ektefelle og venner og familie det en optimal å gjøre? Du jo ansett for å være det du absolutt ikke skal gjøre. Hvorfor det det? Nei, det jo fordi at det kan oppstå, at det kan oppstå konflikter på jobben som skyldes personlige forhold hjemme, eller at man lurer på om noen blir tilgodesett. Ja, men hun, det jo datteren hans, og det jo, eller det jo onkeren hennes, og det ikke rart, det, ikke sant? Så det Ja, ble det ikke sånn hos dere? Det ble faktisk ikke sånn. Det ble... Ja, hva dere gjorde for noe som gjorde at det ikke ble sånn? Vi hadde det utrolig moro. Vi var besjelet av den samme ville drømmen. Vi understreket hele tiden hva slags selskap folk skulle være i, ga folk tillit, lot dem vokse. Nå er ikke jeg Dynamo lenger, så jeg snakker ikke om mitt eget selskap nå, men jeg var med på det de første 6-7 årene, og som sagt, alt ble, eller veldig mye av rekrutteringen ble gjort på en måte som man sterkt fraråder, og det betyr ikke at jeg tilrår det, men det betyr at jeg sier at selv det, eller noen ganger er kanskje det riktig, selvfølgelig langt fra alltid, selvfølgelig kanskje i et fåtal tilfeller, men veldig mange ting som er opplest og vedtatt er ikke nødvendigvis hugget i stein for evigheten. Det går an å gjøre ting på andre måter, og erfaringene fra de første årene i Dynamo tilsa vel at hvis du er flink og har fokus på de riktige tingene, så kan du altså faktisk rekruttere på rare måter og oppleve at folk vokser fortere enn de selv i sine villeste fantasier trodde var mulig. For en ting er jo det at når man ansetter familie og ektefelle, så kan, da vet man jo på en måte hva man får. Når du går ut med en vanlig annonse i avis eller på nav.no, så holdt på å si, da har man vel litt flaks hva man får inn døra. Ja, vanligvis får man jo kanskje i hvert fall i attraktive bedrifter og til attraktive jobber mange søker og har luksusen, om man kan si, å plukke veldig med Men da plukker man vel gjerne ut ifra hvordan utdannelse man får. Det er ikke sikkert man får en god lagspiller. Ja, jeg tror nok at de aller fleste har skjønt at man kan ikke plukke bare på utdannelse og CV. I de aller fleste rekrutteringsprosesser vil jeg tro at fokuset på holdninger, verdier, personlighet teller like mye og veldig mange ganger mer, tror jeg, enn om du hadde laudabilis til jus. Ja, ja. Det er kanskje jus et av de få stedene hvor karakterene er veldig viktige ennå. Men det er jo en kombinasjon av kompetanse og personlige egenskaper som avgjør. Og jeg tror nok de personlige egenskapene, holdningene og tæl og trøkk ofte veier minst like tungt. Men hvordan kan man avdekke om man vet en person utifra personlighet er en god lagspiller? Det står jo sjelden på CV-en. Ja, det må man finne ut av ved å snakke med vedkommende. Og så må man jo selvfølgelig bidra til å gjøre folk til lagspillere. Det er jo ikke sikkert vi er født sånn. Noen er født det, og noen er født det. Det er minimal tro på. Man kan forandre seg, man kan få... forsterket positive sider, man kan få belønning, evaluering og strokes på en måte som gjør at man skjønner hvilke av sidene med min personlighet må jeg dyrke her nå. Så i en god ansettelsesprosess så tror jeg det er fullt mulig å identifisere om dette er et menneske som kommer til å passe inn hos oss, om dette er et menneske som kommer til å berike vårt eksisterende fellesskap, om dette er et menneske som kommer til å gi hjernen, stå på morgenen, feste blikket, ta ansvar og bidra. Det er jo det som er et sånt jobbintervjus formål, mener jeg, å avdekke akkurat det. Men har du noen sånn konkrete tips på hva man bør se etter i et jobbintervju, eller gjennom en samtale om hvordan man kan finne ut om en person, altså ikke nødvendigvis om det er en lagspiller på forhånd, men hvordan man kan utvikle en person til å bli en lagspiller? Ja, det kan man jo ikke finne ut om hvordan man skal utvikle en til å bli en lagspiller i et intervju. Jeg tror man er avhengig av å ha ledere og folk som skal ansette andre som har en sterk intuisjon, som har en god feeling for mennesker, som er i stand til å se folk med både styrker og svakheter. Ellers kunne du jo matet data inn i en computer og fått ut lista av hvem du skal ansette. Det gjør ikke bedrifter, nettopp av den grunn at man ønsker å kjenne på de personlige egenskapene og få stilt de spørsmålene som avdekker om du er et menneske vi trenger et menneske som kan bringe oss videre, og som vil være bra her. Har du et godt eksempel, når du nevnte Dynamo og Stabæk, og har du et eksempel på det ultimate team, altså noe som du har opplevd gjennom gjennom den siste, ja, gjennom ditt virke, som et det look to? Det har jeg vel kanskje ikke. Jeg tror nok du kan, det er nesten så enkelt, tror jeg, som at du kan se på de virksomhetene i verden som beundres mest og som lykkes best. Og så vil du finne at de har gjort veldig mange av de tingene jeg har snakket om. For dette er jo ikke noe jeg har tenkt ut. Dette er jo noe som det forskes enormt på, og som det skrives kunnskapsrike avhandlinger og store rapporter om hvert eneste år. Så jeg tipper at hvis du vil lete etter et bra team på fotballbanen, så kan du reise til Barcelona, så kan du se hva de gjør. Det er i hvert fall et lag. Der kan de ikke bli kvitt Zlatan Ibrahimovic fort nok, fordi han går rundt og gjør han det handler om. Da vil de ha en annen. Det er et ekstremt lag. Når IKEA har vokst fra en utedass i Småland til verdens største møbelkonsern, så er jo det fordi de har vært utrolig flinke til å bygge sterke lag med utrolig sterk kultur. De er jo så opptatt av Småland fremdeles, der de kommer fra, at du må være smålending for å bli sjef, landsjef i IKEA. De er i 87 land nå. Du får ikke bli landsjef i IKEA hvis du ikke er derfra, fra Småland. For de sier at du kan ta Småland, du kan ta IKEA ut av Småland, men du kan ikke ta Småland ut av IKEA. Det handler om kultur, ikke sant? Og når de gjør det så dritbra, så er det fordi det er en sånn sterk kraft der. Da Janne Carlsson ledet SAS til himmels, så var det altså en intern teamånd, en lagfølelse, en stolthet og et trøkk som var helt hinsides. Jeg er helt sikker på at Apple og Nike og de selskapene vi kanskje beundrer mest, i veldig stor grad er rekruttert og bygd opp og drevet og ledet i forhold til veldig mye av det jeg har snakket om nå. Og da selvfølgelig ikke fordi de har hørt på meg, men fordi jeg har lært og lest om dem. Tusen takk for samtalen, ildsjel Ingebrig Sten Jensen. Takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail på grenselost@radionova.no. Straks er det studentnyheter. Frem til da skal du få en låt. Her får du Mobenne Heptic med Agni Kai. Og hei og hopp i det sammen, for en gang skyld. You challenge me to an Agni Kai. About the low fire is by the warnings of ended peace. Now I'm stuck with a burnt cheek. If we have to go, I'd slip between your feet. Fell in love with the drugs I got.